हेलो, कहाँ हो तुम? मैं एक पार्टी में आया। पार्टी? व्हाट पार्टी? तुमने मुझे नहीं बताया कि यू गोइंग फॉर सम पार्टी? जाना, आई एम रियली मिसिंग यू, यू नो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम फोन ऑन ही रखो। इस तरह तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी तुम्हारी आवाज सुन पाऊंगी। कितना ब्राइट आइडिया है ये। थैंक्स। कितना ब्राइट आइडिया है जान। मैं जा रहा हूँ। अरे चलो आओ ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज प्रेजेंटिंग अ फिलोसॉफिकल रिसर्च दैट हैज बीन कंडक्टेड ऑन मैंगोज, इनकॉर्पोरेटिंग इन इट रोमांस, ह्यूमर एंड फन। प्लीज गिव इट अप फॉर समीर। जब तुम जाती हो जल्दी नहीं आती हो, I miss you baby like mango, oh, oh, oh like mango, जब तुम जाती हो I miss you baby like mango, oh, oh, oh like mango, तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में, ना apples ना tango, जब तुम जाती हो I miss you baby like mango, oh, oh, oh, like mango, mango, mango, you're my mango, ही रहना दूर न जाना like mango, जब तुम जाती हो I miss you baby like mango, ups and downs seem so beautiful, story of relationships seem so colorful, tera mera falsafa kuch ajeeb kuch naya, har kisi se hai juda like mango, ooh, jab tum jaati ho जल्दी नहीं आती हो I miss you baby like my